1. เหตุทุกกะ 6. วิตกติกะ 1. สวิตกสวิจารบท 1. ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย210สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ211เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมนันตรปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อณเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัย212สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะนะอธิปติปัจจัยในเล็บย่อ213นเหตุปัจจัยมีสองวาระนาทิปติปัจจัยมี9วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนาอาเสวนปัจจัยมี9วาระนากรรมปัจจัยมี3วาระนาวิปากปัจจัยมี9วาระนามัคคปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระในมือเล็บย่อนาอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระในมือเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี2วาระในมือเล็บย่อในมือเล็บพึงขยายสาชาตวานปัจจยวานนิตยวานสังสัตถวานและสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน1. สวิตกสวิจารบท 7. ปัญหาวานปัจจยเจตุกนัยเหตุปัจจัยเป็นต้น214สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารโดยอารามณปัจจัยมี9วาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารโดยอธิปติปัจจัยมี2อย่างคืออารามณาธิปติและสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารามนาธิปติและสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือ